milyen kár. Technikai malőr van, mert nem láttam, hogy hívnak minket. Én sem Robi, látom. Robi, szólsz majd? Hát persze. De így mondjad, hogy figyelj, figyúzz, telefon. Figyelj, telefonáló. Haló. Alihú, Speed. Megy ez. Szevasz, Szevasz. Speed. Öreg hajrom, mégis betelefonáltál? Hát persze. Nincs itt a párizsi, azt hiszed megúszod, mi? Nem. Mondjad, mi a sztori? Nem, csak meg szeretném kérdezni, a múltkor miért írtatod ki olyan csúnyát? Nem értettem, mondjad? Miért? Hogy miért írtottatok ki a múltkor olyan csúnyát? Miért írtottunk ki? Aha, a taplóaknákkal. Azért írtottunk ki a taplóaknákkal, mert nagyon szépen megkértünk téged, Speed. Már annak előtte többször. Mind szó van, mind... Tehát mondtuk szépen, mondtuk csúnyán. Mondtuk halka, mondtuk kiabálva. Hogy soha a büdös életbe te... Ide ne telefonáljál be, érted? Ne tárcsázzad a 240-33-85-öt, de az lenne a legjobb, ha nem is írnál SMS-t a 0639-986-986-ra. Mert Speed, mi nem szeretünk veled beszélni. Igen, érted? Ezért, és ne beszélj bele, amíg én beszélek. Én is külön megkérlek, hogy ne küldjél SMS-t. Ne írjál, ne telefonálj, ne hívj. Vége, érted? Vége. Nem. Vége van. Szevasz, nem. Ne haragudj. Vége. Jaj, ez a Speed nem akarja megérteni. Olyan nehéz ez a szakítás egyébként. Valaki más? Mondjuk Speed? Haló? Szervusztok, jó estét! Szervusz, parancsolj! Látod, ez európai? Igen? Hát igen, egy kicsit most beteg vagyok, úgyhogy ilyen, inkább ilyen közép-európai vagyok. A helyzet az, hogy hát szeretnék valamit tisztelettel és becsületesen üzenni ezeknek az embereknek. Tényleg ne telefonáljanak szerintem, mert olyan jó az a műsor, hogy kell elrontani. Ugye? Hát most nem? Olyan rendes, te európai vagy. Tényleg, Robi, üdvözlünk a tágabb Európába, drága barátom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy nem akarok nagyon okos tanácsokat mondani, de hát, hogyha nincs jobb dolguk, akkor vagy ennek kell egy könyvet is olvassanak. Ők nem európaiak. Te mit olvasol? Én most kérlek szépen Kende Péter a Viktor című könyvét. Számítottam rá. Párhuzamosan Robert Merl az Élet rózsái. 12 köteles történet. És nincs így flashed? Nem mosódik össze a két történet? Nem. Jó van akkor, jó van. Tudod kezelni? Igen. Mivel foglalkozol? Tulajdonképpen egy alkalmazott vagyok. A repülőtéren dolgozom egy speditőr cégnél, és ott dolgozgatom csak. Szóval te nem a sztrájkolós fajta vagy? Nem. Jó. Semmi közöm hozzá, tehát én nem mozgok olyan vonalon egyáltalán. Szerintem nyugodtan megnevezheted a céget. Nálunk van egy ilyen szabály, hogy aki jó fej, az megnevezhet céget. Az egy ilyen burkolt reklámot elhelyezhet. Sőt, mivel mi magunkat is baromi jó fejnek tartjuk, mi például kimondjuk a cégneveket. Hát ez a Malírnek egy Kft., ez a Pannon Air Cargo Kft. Mi elég kis létszámú cég vagyunk. És te vagy a főnök? Nem, én egy alkalmazott vagyok, de... Egy mellóhelyen tudsz olvasni? Nem igazából, mert hál' Istennek sok a munkák, és szeretem is a munkámat. Jaj, de jó. Hát ezt öröm hallani. Igen, szóval igazából tényleg azt szeretném megkérni, tényleg nagyon jó indulatban a többi srácszól, akinek nincs mondani valami. Én sem, nekem sincs igazából, én csak szerettem őket megkérni, ne rontsák fel a műsor, meg a többi ember szórakozását. Jó, köszönöm, hát köszönjük, szépen. Nagyon kedves, és további jó utat Európába. További jó utat Európába. De látod, ez az ember közvetlen kapcsolatban van Európával, tehát ez az oka, hogy ugye ott a reptéren, haló? Bávú, én kitakozom a megállapodás velem. Igazad van. Tehát minden esetre ez az ember ott Európában, Európa küszöbén van, szerintem, mert közvetlen kapcsolatot tart Európával nap, mint nap. Gondolj el, miért nem vagyok ott? Te miért nem vagy Európában? Magyarát már elég szíves. Bírád fölül a megállapításodat. Nem bírálom. Én viszont nem vagyok az a fajta. Hát valamit bizonyíts. De most mit? Hát mutass fel három értelmes mondatot. Bizonyíts be, hogy nem telefonálsz például. Durculj be, és most ne fónozzál egy darabig. Ne csörízzél, ne hívjál. Na, próbáljuk ki. De mivel kapcsolatban? Amivel volt, tehát látod? Akkor minek telefonálsz? Mondom. Na, hogy például tudjátok-e segíteni nekem egy játékban, mert elakadtam benne. Nem. Na hát ez az, most ti nem hagyjátok, hogy mondjuk három ételes mondatot. De hát ha. Ez egy probléma megoldó műsor is vagyunk. Mióta? Nem voltunk azok? Soha nem voltunk. Na mindegy, mi a baj? Megint hazudtam. Jaj. Akkor van egy olyan nevű játék, hogy Max Payne, és abban elakadtam. Nem ismerem, sajnálom, szevasz. Azt én se, szevasz. Nem, de nem tudok, tehát hogy lehet egy rádió segíteni, hogy játékban elakadt valaki? Mert érted, szexuális tanácsadás. Lányoknak ilyen pasizós trükkök. Bármi, de egy számítógépes játék, hát most komolyan. Haló? Na, emlékeztetek? Komoly ridájel van a telefonján. Speed, tényleg, most így adáson kívül, tehát most nem vagy vonalban, így kérlek, ne hívjál minket, könyörgöm. Köszi. Egy telefonközpontban dolgozol? Tényleg, durcúj be, vagy valami, jó? Tehát sértődj meg, tűnj el. Tényleg, vége. Te kis túró, Rudi. Na, ugye, látod? Vége, vége, vége. Inkább mocskolódj magadba. Mondd így a tükör előtt, hogy szemétládod, mocsok, fúj. Inkább zenélünk akkor, Speed. Ez gyűlöletbeszéd, nem? Ez konkrétan gyűlöletbeszéd. Nem, ez... Túró Rudi. Egyszerűen szerelmes a srác, de meg tudom érteni, de nem akarok vele járni. Ezzel az emberrel viszont, aki most gitározik, és énekelni is fog meg sokára. Esküszöm, szívesen járnék. Igaz, hogy egy szextörpe, de imádom. Ez az ember nem más, mint Lenny Kravitz. Ez pedig a Hitremény zsűrölet, és hallgassátok sok szeretettel a filozófiánk és arts poetikánk összefoglalását. Rock and roll is dead.